जब हाथ से शीशे छूटे थे, जब दिल के रिश्ते टूटे थे, जब टूटी थी अफसाने की कड़ी, मेरी यादों में अब तक है वो घड़ी। कुछ मैंने कहा, कुछ तुमने कहा, फिर आवाजों में जहर घुला। जब कड़वी हुई तो बात बढ़ी, मेरी यादों में अब तक है वो घड़ी। बेवफा कहा, मगरूर कहा। फिर मैंने तुम्हें बेरहम कहा, जज्बात से तुमको दूर कहा। दीवार जो बीच में आनी थी, उसकी ऐसे बुनियाद पड़ी। मेरी यादों में अब तक है वो घड़ी। फिर तुमने कहा, अब जो भी हो, मुझे तुमसे कभी मिलना ही नहीं। फिर तुमने कहा, तुम भी सुन लो, मुझे इसकी कोई परवाह ही नहीं। हर रस्म को हमने छोड़ दिया, जो अहद किया था तोड़ दिया। जो दिल फूलों से नाजुक थे, उनमें जैसे कोई कील गड़ी। मेरी यादों में अब तक है वो घड़ी। तन्हा मैं भी तन्हा, दिन बीत गए युग बीत गए। हम हारे शिकवे जीत गए, हम हारे शिकवे जीत गए। जिस प्यार की हम तक उससे इनकार करें, आओ फिर से इकरार करें। हम दोनों